اللہ کرے سونیا چوریا مراد نال پر سونیا چوریا مراد نال پر سونیا اللہ کرے سونیا چوریا مراد نال پر سونیا چوریا مراد نال پر سونیا اللہ کرے سونیا چنگا چنگا بولیں گا تے جگ راضی ہوے گا سیوا کر بندیاں دی رب راضی ہوے گا چنگا چنگا بولیں گا تے جگ راضی ہوے گا سیوا کر بندیاں دی رب راضی ہوے گا پل وچ پل وچ پل وچ جاویں گا تو تر سونیا پل وچ جاویں گا تو تر سونیا اللہ کرے سونیا پر سونیا چوریا مراد نال پر سونیا اللہ کرے سونیا چوریا مراد نال پر سونیا چوریا مراد نال پر سونیا اللہ کرے سونیا تیری بننے لگ جاوے گی صبر کریں گا تیری گل بن جاوے گی اللہ چاہے بیڑی تیری بننے لگ جاوے گی صبر کریں گا تیری گل بن جاوے گی چنگی مندی چنگی مندی چنگی مندی دنیا دی جر سونیا چنگی مندی دنیا دی جر سونیا اللہ کرے سونیا پر سونیا چوریا مراد نال پر سونیا اللہ کرے سونیا چوریا مراد نال پر سونیا چوریا مراد نال پر سونیا اللہ کرے سونیا سانو یارو دسے آئے اینا اللہ لوکاں نے ٹوٹے ہوئے دلاں وچ رب دیاں چوکاں نے سانو یارو دسے آئے اینا اللہ لوکاں نے ٹوٹے ہوئے دلاں وچ رب دیاں چوکاں نے کس دانا کس دانا کس دانا توڑی دل ڈر سونیا کس دانا توڑی دل ڈر سونیا اللہ کرے سونیا چوریا مراد نال پر سونیا چوریا مراد نال پر سونیا اللہ کرے سونیا چوریا مراد نال پر سونیا چوریا مراد نال پر سونیا اللہ کرے سونیا رب نو پسند گلاں سدیاں تے سادیاں رب دی زمین اتے آکڑاں نے کادیاں رب نو پسند گلاں سدیاں تے سادیاں رب دی زمین اتے آکڑاں نے کادیاں ٹوٹ جانی ٹوٹ جانی ٹوٹ جانی ساری تیری تڑ سونیا ٹوٹ جانی ساری تیری تڑ سونیا اللہ کرے سونیا چوریا مراد نال پر سونیا چوریا مراد نال پر سونیا اللہ کرے سونیا چوریا مراد نال پر سونیا چوریا مراد نال پر سونیا اللہ کرے سونیا اللہ کرے سونیا